خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آج کل تقریباً خوشبوئیں کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں اور اکثر ان کی خوشبو پھیلتی ہے. عورت نہ پھیلنے والی خوشبو بھی صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی استعمال کرے. اس لیے میں نے سوچ رہی ہوں گی کہ کچھ عطریات کا نام ہی مل جائے, کون کون سے عطر کی خوشبو نہیں پھیلتی, کیا بیچاریاں سوچتی ہوں گی. لیکن میں نے اس پر بڑا غور کیا تو سچی بات یہ کہ میری سمجھ میں یہ کیمیکل کے جتنے بھی عطر ہیں نا, ان میں کوئی ایسا عطر آ نہیں رہا کہ جس کی خوشبو نہ پھیلتی ہو. اس لیے میں نام کیا بتاؤں, تو یہ عطریات تو اس کا میں نے مہربانی کر کے نہیں, یہ سب کے سب تقریباً کیمیکل کے ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اصل عطر تو اب اصل تو کیا کریں گے, اصل آدمی بھی نہیں ملتا. ہمارے عمل بھی بدقسمتی سے اب اخلاص اس میں بہت کم ہو گیا, خالص عمل بھی یوں سمجھو کہ بہت نایاب کا ہو رہا ہے. تو اس صورت میں اصلی عطر کہاں سے لائیے؟ اصلی عطر بہت مہنگا اور اس کے بھی اصلی ہونے کی گارنٹی نہیں ملے گی. جیسے اصلی شہد بول کر آپ کو شہد بکتا پائیں گے, ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے اجتماع میں بھی اگر شہد بکتا تو اس کے اجتماع میں ہر بیچنے والا کو دیانت دار ہے, اس کے اوپر مور تو نہیں لگی ہوئی. ہر امام یا داڑھی والا نیک بندہ اس پر مور تو نہیں لگی ہوئی کسی پر. تو شہد بھی خالص بولتے ہیں, اکثر شہد خالص ہوتا نہیں, بہت مشکل سے شہد خالص ملتا ہے. اسی طرح عطر بھی خالص ایک تو مہنگا ملے گا اور اس کو خالص کی پہچان بھی مشکل ہے. وہ خالص بول کر بھی ڈائریکٹ کیمیکل کا ہی دے گا, آج کل کیمیکل کا دور ہے. تو عورت نہ پھیلنے والی خوشبو بھی صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی استعمال کرے. شرعی اجازت سے باہر نکلنے پر خوشبو لگانے والیوں کو ڈر جانا چاہیے, کیونکہ کتنی کم پھیلنے والی خوشبو ہو یہ یاد رکھے, جب لگائیں گے تو اس کا بھبکا تو اڑتا ہے, کچھ دیر اس کی خوشبو اڑتی ہے. تو باہر نکلنے کے لیے اگر کسی نے خوشبو لگائی, چاہے اس کو یہ پتا چلا ہو کہ اس کی خوشبو پھیلتی نہیں ہے, تو وہ لگا لیا اس نے, لیکن وہ باہر نکلے گی تو لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے گی. اس لیے جب تک ایسی خوشبو نہ ملے کہ جس کا بالکل بھبکا اٹھتا ہی نہیں, اس وقت تک ایسی خوشبو لگا کر شرعی اجازت پر بھی باہر نہ نکلے. تو ایک دوسرے کو اس طرح کی مطلب خوشبو کے مشورے بھی نہ دیں کہ یہ لگا لو وہ لگا لو, اس لیے کہ تقریباً ساری کیمیکل کی خوشبو آج کل ملتی ہے. شرعی اجازت ملے تب بھی بس اپنے چار دیواری میں لگا لیں خوشبو, وہ بھی شوہر کو خوشبو آ جائے, کیونکہ خوشبو سے بھی فتنہ ہوتا ہے. جب کوئی خوشبو لگا کر عورت نکلے گی, غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہوں گے, یا مرد لگا کر آئے گا تو دوسرے مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے, چلو مرد میں عرض نہیں لگانے میں, جبکہ کوئی مانے شرمی نہ ہو. جیسے امرد ہے تو اس کو بھی پھیلنے والی خوشبو نہیں لگانی چاہیے. امرد بعض صورتوں میں عورتوں کے حکم میں, لیکن میں یہاں یہ حکم نہیں لگا رہا کہ امرد کو پھیلنے والی خوشبو نہیں لگانی چاہیے, میں یہ حکم نہیں لگا رہا, میں مشورہ دوں کہ اس کو پھیلنے والی خوشبو نہیں لگانی چاہیے, خصوصاً ایسے موقع پر جیسے مدرسوں میں یا اجتماع میں ماحول میں جبکہ دوسرے بڑے بڑے سائے بھائی ہوتے ہیں, اس وقت پھیلنے والی خوشبو لگائے گا, یہ ٹپ ٹاپ کرے گا, امامہ کس کے باندھے گا, پریس کے ہوئے کپڑے پہنے گا, تو اس کی کشش بڑھ جائے گی, شیطان فتنے برپا کرے گا. تو امرت کو تو چاہیے, میرا تو یہ مشورہ ہے کہ وہ پریس نہ کرے. استری جو ہے نا اس کو لپیٹ کے رکھ دیں, اس کی تار نکال کے اپنی اگر جاتی ہے تو خراب کر دیں. استری کے ہوئے کپڑے امرت نہ پہنے, استری کی ہوئی چادر نہ لگائے, استری کیا ہوا امامہ نہ پہنے. آپ کو تو اس میں تو خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ میں بھی بغیر استری کیے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں الحمدللہ. تو امرتوں کو یہ بھی دل کو منانے کے لیے مناسب ہے کہ چلو کہ جس سے ہمیں محبت ہے اس کی نقل کر رہے ہیں, انشاءاللہ حسن نیت پر ثواب ملے گا. دراصل بات یہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہوتا ہے, کروا کروا ٹوٹ ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت بھی ہو تو اس کی کوئی ادا میٹھی میٹھی ہو, چار آدمیوں میں پسندیدہ ہو, تو پھر وہ اپنائی جاتی ہے. واقعی چپکے سے اپنائی نہیں جاتی, جس میں ہوا نہ ہو اور جس میں نفس مائل نہ ہو, تو وہ کروا کروا ہوتا ٹوٹ ہو جاتا ہے ان مانوں میں. اس لیے ان کو بھی میلے کچیلے اگر ممکن ہو تو رہیں, بھلے نظافت صفائی رہے لیکن استری کیا ہوا کپڑا نہ ہو, بال سنوار کر نہ رکھیں, آدھے کان سے زلفیں بڑھائے نہیں, اور اگر چاہیں تو گنجا کر دیں تو یہ حرج نہیں ہے, بلکہ اچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امرت چاہیے تو ان کو حکم دیا تھا کہ پہلے سر ملبا کے آ جاؤ. تو اس طرح اگر کسی طرح بھی امرت کو بھی چاہیے کہ اپنی کشش کم سے کم کریں, اور اس طرح بہنوں کو بھی چاہیے کہ شرعی اجازت سے باہر نکلیں تو اپنی کشش بالکل ختم کر دیں جتنا ان کے بس میں, اور جھک کر بڈھیوں کی طرح چلیں. دوسری ہنسیں گی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. میں خود اگر کھینچی کھینچ کر کے ہنس پڑی اور لوگوں کو پتا چلیا تو زیادہ کتنا ہوگا. یہ سب مشورے دے رہا ہوں. تو حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ میں جو استائی دینے ہیں شرعی اجازت سے باہر نکلتی ہیں اور خوشبو لگا ڈالتی ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ عورت زانیہ ہے والعیاذ باللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک عورت گزر رہی تھی جس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارنے کے لیے درہ اٹھایا اور فرمایا کہ تم ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہو جس کی مہک مردوں کو محسوس ہوتی ہے. اگر بضرورت نکلنا ہو تو بغیر خوشبو میں نے کچیلے کپڑوں میں نکلا کروں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.